Hát Római Levél 11. fejezet, és az első verstől a 12. versig fogjuk megnézni ma. De mielőtt belekezdjük, hadd meséljek el egy történetet. Ugye mai nap arról lesz szó, hogy a Krisztusi testében meglévő különbözőségekről. És talán ezek a történetek, amiket elmesélek, jól fogják illusztrálni. Igaz pedig történetek. Amikor Amerikából jöttek misszionáriusok, ugye Európába, ugye Golgotás misszionáriusok, érkeztek Ausztriába is. És ezt a pásztort személyesen én is ismerem, ő volt a Biblia iskolának egy ideig az igazgatója, és eljöttek az amerikaiak ide de Ausztriába, be az Alpokba, egy városba szolgálni, volt ott egy kis gyülekezet, konferencia központ. És hát ide jött, átvette azt hiszem a gyülekezetet, és a gyülekezeti alkalom után, ugye itt most osztrák-német emberekről beszélünk, az volt a szokás, hogy elmentek utána, most nem tudom pontosan hol tartották az alkalmakat, de megittak egy nagy korsó sört. Hát ha jártál már ott az Alpokba, esetleg síelni vagy valami miatt, hát tényleg nagyon különleges, finom házi sörök vannak. És hát ugye azok a nagy kupák, ugye, gyönyörű szép habbal. Tehát ez az amerikai pásztor, meg hát ezt így nem tudta hová tenni. És tudnunk kell, hogy ugye Amerikában egy teljesen más kultúra van, és a keresztényként az emberek nagyon másképp gondolkoznak, például az alkoholnak a fogyasztásáról. Ugye eljöttek ide Európába, például Ausztriába, és hát ezt nem tudta hová tenni, hogy a Biblióra után hát hogy ők megisznek egy korsó sört. És ugye hívták őt is, hát gyere pásztor, kocincsunk egyet. És hát ugye fel kellett ismernie, meg kellett szokni, hogy ez annyira az övéké, ez annyira ilyen sajátos dolog, hogy ők ezt teszik, hogy ahogy nem tudom, néhány embernél a reggel a műzli, ők ugyanígy isszák meg azt a finom sört. Hadd meséljek egy másik történetet. Ez Esztergomban történt. Szintén amerikai misszionáriusok. Ezt már lehet, hogy egy párszor meséltük nektek, vagy néhányatoknak ismerős lesz. Ez a Fillel történt, aki most a pásztor Budapesten. Az új misszionáriusokat hát mindig valahogy megviccelték a régiek. Hát különböző történetek vannak, keringenek, nem mindegyiket mesélem inkább el. De egyszer az történt, hogy egy másik keresztény közösség meghívta őket, ezeket a fiúkat ebédre. És hát magyar embernél mi a vasárnapi ebéd? Húsleves. Húsleves, igaz? Srántott hús. Húsleves. Na hát mi van a húslevesbe? Csirkeláb. Igen? Hát egy valamire való húslevesbe van csirkeláb. Ugye a legtöbben azt szeretik. Mi is meg tudtuk főzni. A feleségem nagyon szereti. Meg a Panna lányom. Én úgy el vagyok vele, ha kell, meg is eszem, de úgy engem nem zavar. Na hát ugye amerikaiaknál ez teljesen botránkozás. És hát ugye ez a csirkeláb belekerült ennek az amerikai misszionáriusnak a levesébe. És hát mondták neki, hogy figyelj, ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy te kaptad ezt a csirkelábat. És ha nem eszed meg, akkor ez nagyon sértő és bántó lesz számukra. De ugye ez ugye nem igaz, de hát ugye ez volt a beavatás része, és hát egy szegény ugye, amerikai kultúrából jött embernek ez teljesen idegen. Ugye ők azt látják, hogy a csirke ott mászkál a tyúkudvarban mindenféle dolgokon, és hát ott már benne van a tányérjában, és ezt meg kell lenni, ugye ez teljesen furi. És hát ugye nem akarta megbántani a vendéglátókat, és ezért megette. Na persze kiderült a turpiság, és ez a fiú, aki ezt mondta neki, ez egy magyar fiú volt, aki aztán később kikerült Amerikába, és egy amerikai lány vett feleségül. És hát ugye a kölcsönkenyér az visszajár, és volt az esküvő. És ugye bejött ez a szokás, később nálunk is az esküvőkön, hogy a kanállal ütögetjük a poharat, vagy a tányért, ugye ezt a csörömpölő hangot adjuk. Na hát ugye Kelet-Európából kiszakadta Amerikába, ugye nem tudta mi ez, és hát mi ez? És akkor mondták neki, hogy amikor ezt hallja, akkor mindig fel kell állnia, és körbe kell futnia a termet, amikor ezt hallja. Na hát aztán persze kiderült, hogy ugye mit jelent ez, de hát ugye ezt kapta vissza. Ugye a lényeg ez mindezeknek, ugye nagyon különbözőek tudunk lenni. Nagyon más kultúrákból jövünk, más a neveltetésünk, és sok-sok minden nagyon más mi bennünk. És sokszor ezek a dolgok nagyon meg tudják határozni a kapcsolatainkat, és sokszor olyan szintre emeljük, amire nem kéne. Ugye ez a római levél, ennek a 14. fejezet, hogy ez erről szól, hogy mi hogyan bánjunk a hitben gyengével, erőtlennel, hogyan viszonyuljunk egymáshoz azzal, aki eszik valamit, vagy aki nem eszik meg valamit, aki megtart egy ünnepet, vagy aki nem tart meg egy ünnepet. Nem tudom pontosan, ki mondta ezt a mondást, de ha jegyzetelsz, akkor kérlek írd fel, vagy írd be a mobilodba. Ha nem jegyzetelsz, akkor is írd fel. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, mindenekben pedig szeretet. Lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, mindenekben pedig szeretet. Csak beépített ember azt mondja, hogy ezt tényleg jól jegyezzétek meg. Tehát mi ezek a lényeges kérdések? Mi az, ami nagyon fontos? Hát mindaz, ami úgy szoktuk ezt mondani, hogy az üdvösséget befolyásoló dolgok, amik meghatároznák az üdvösségünket, ami miatt üdvösségünk lehet. És sorolhatnánk itt most föl, de talán a legfontosabbak, higgyünk a Szent Háromságban, az Atya Istenségében, a Fiú Istenségében, a Lélek, a Szent Lélek Istenségében. Higgyük a megváltást, hogy ugye nem a törvényből, nem a cselekedetekből, hanem a mi megváltásunk az kegyelemből van, hitáltal kapjuk. Hogy nem azért, mert teszünk valamit, nem azért, mert bemerítettek minket, vagy megteszünk valami vallásos cselekedetet. Tehát ezek nagyon fontosak, üdvösséget befolyásoló kérdések, lényeges dolgok. Ezek nagyon, vannak a Bibliában lényeges dolgok, amik nagyon egyértelműek. Hogyha valaki él valahogy, mondjuk ő azt mondja, hogy ő részeges, vagy parázna. Ugye ez nagyon egyértelmű a Bibliában. Ne tedd, hát ez bűn. Ha valaki betántorogna sörös üveggel a kezében, és részlegben, nem hívnám, hogy hé, tesó, gyere, oszd meg a életedet. Gyere, mesélj nekem a mai napodról. Ugye? Figyelj, ha te így élsz, akkor ha te ezt úgy gondolod, hogy ez helyes, akkor ez egy lényeges dolog, és mi nem tudunk egyet érteni. Tehát vannak az igében ugye ilyen lényeges dolgok, amik teljesen egyértelműek. És ezekben a lényeges dolgokban nekünk egyet kell értenünk. Ugye akkor tudunk testvérek lenni, akkor tudjuk a másikat testvérek nevezni, ha ezekben a lényeges dolgokban egyet értünk. Ugye ha valakivel ezekben a lényeges dolgokban nem tudunk egyet érteni, mondjuk például Jézus istenségéről, vagy arról, hogy hogy van egy embernek, hogy lehet üdvössége, hogy jutunk a mennybe. Ha valaki azt mondja, hogy meg kell tartanod mondjuk a szombatot, vagy meg kell keresztelkedned, vagy bemerítkezni, ki hogy mondja, vagy bármi mást hozzá akar tenni, akkor azt mondom, hogy figyelj, ezzel nem tudok egyet érteni. És nem tudlak testvérek nevezni, mert te egy más evangéliumot hirdetsz. És Pál azt mondta, hogy ha bármi, még ha egy mennyből jövő angyal is más evangéliumot hirdet, az legyen átkozott. És ez az egy evangélium van. És lehet, hogy mi együtt tudunk érteni más emberekkel bizonyos erkölcsi dolgokban, de ha ezekben a fő dolgokban, az üdvösséget befolyásoló dolgokban nem tudunk egyetérteni, akkor nem tudunk együtt lenni. Nem tudom őt testvérnek nevezni. Mert ezek lényeges kérdések. Ezek fontosak. De aztán vannak egyebek. Ugye az egyebekben szabadság. És ugye nagyon sok ilyen dolog van. Ami egyrészt a Bibliában nem biztos, hogy teljesen tiszta. Lehet, hogy nem fogalmaz teljesen tisztán. Látjuk lehet, hogy ezt is, és látjuk azt is. Nagyon fontos, hogy ezeket az egyebeket mi hogyan kezeljük. És ezeket az egyebeket ne emeljük fel a lényeges kategóriába. Az üdvösséget befolyásoló dolgokhoz. Néhány dolgot, hogy itt pontosan tudjátok, mire is gondolok. Ugye itt majd Pál említi is, például az evést, mit eszünk, véres hurka, volt kérdés néha, véres hurka, igen. Egyéb véres hurkát, szerintem. Ruházkodás, ünnepnapok, stílusok, szórakozás, mértékkel lévő alkoholfogyasztásról beszélek, tehát nem a részegességről. Cigarettázás, a nőknél egy smink, ékszer, zene, mozi, tánc, adakozás, lelki ajándékok, dicsőítés, ugye sorolhatnánk még. De nagyon sok mindent fel lehet ide sorolni, amikben másképp gondolkozunk, másképp látunk valamiért. És nagyon lényeges, hogy ezek de nem lényeges dolgok. Hogy ebben hiszem, hogy Isten kiben-kiben másképp és másképp munkálkodik. Hogy szabadságunk van, kinek hogy adatott ez, és hogy életben. És azt is mondtam, ugye, és mindezeket átöleli a szeretet. Sok fontosabb, hogy ne ezekre a különbözőségekre, meg másképp gondolkodásokra nézzünk. Azt néztük itt néhány héttel ezelőtt a 16. fejezetben is, hogy a szeretet a törvénynek a betöltése. Hogy sokkal fontosabb az, hogy szeressük egymást. Hogy a közösségben ugye ez uralkodjék. Ugye szeretet, ez az agapé szeretet, ez az Istentől jövő szeretet, ez a feltétel nélküli szeretet. Nem az, hogy őt nem szeretem, mert ő etik húst. Őt nem szeretem, mert ő ilyen. Mert van fülbevalója, vagy piercingje, vagy nem tudom. Mindezekben szeretek. Ez sokkal lényegesebb és fontosabb. Nagyon fontos, hogy nézzünk túl ugye, az emberi dolgokon. Sokszor ugye nagyon ilyen kicsinyessé tudunk válni. És ugye büszkévé válunk, és azt tartjuk, hogy én tudom jól, és mindenki más rosszul érti az egészet. Csak az a jó, amit én gondolok, csak az olyan, amit én mondok, amit én teszek, és mindenki más pedig rossz, bűnös, hitetlen, gyenge, éretlen, meg stb. Ugye ez egy rossz hozzáállás, egy rossz gondolkodás. És ne felejtsd el, hogy itt az egyebek kategóriáról beszélünk. Itt nem arról beszélek, hogy Jézus Isten vagy nem. Hanem az egyebek kategória. És tudod, amikor ezeket a dolgokat felnagyítjuk, és elkezdünk ezzel foglalkozni, és ezt tanulmányozni, azok okozzák a közöttünk a szakadásokat, a veszekedéseket, a viszályokat. Amikor ugye ezeket felemeljük, és elkezdünk ezzel foglalkozni. És sokszor ugye benne vagyunk, és azért, mert bennünk Isten munkálkodott valamit, és tudod, engem Isten megszabadított mondjuk valamitől, amiben mondjuk én bűnben voltam, mert nem tudom, sokat tévéztem. De nem mondhatom azt, hogy a bűn, hogy a tévézés az bűn. Nekem lehet, hogy az volt, mert állandóan ott néztem, és csak arról foglalkoztam. De nem hirdethetem azt, hogy te tévéztél ma, Úristen, hát térj meg abból! mert elveszel. Hát nem is vagy te keresztény. Én nem emelhetem ezt fel ide. Isten bennem valamit tett. Én lehet, hogy így gondolom. És ugye itt szoktunk eltévedni, itt téved el az ember, hogy Isten tett bennem valami nagyon nagy dolgot, és halleluja, dicsőség az Úrnak. De jó, hogy az Úr benned munkálkodott. De bennem meg Isten másképp munkálkodik. És nekem lehet, hogy azzal nincs is problémám. Nincs is tévém. Néha elmegyek, esetleg tévézek valahol, de ne is nézek rá. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne emeld ezt feljebb. És tudod, ezekben a dolgokban, most felsoroltam jó néhányat, biztos van olyan, amiben nem értesz velem egyet. Biztos. De, és lehet, hogy soha nem is fogunk egyet érteni. De hát azért van, ahogy mondtam az óra elején, mert nagyon különbözőek vagyunk. Csak nézd meg azt az embert, aki eljön Amerikából ide, neki ez a csirkeláb az teljesen idegen. Én meg tudom menni minden vasárnap. A feleségemnek a kedvence a húslevesben, meg a pannának. És ki szereti még? Na, 1-2-3 minimum. De például Csehországban már nem biztos, hogy megeszik, igaz? Mert láttam a mireket, hogy ő is kicsit, de ezt nem meséltem neki. Csak néhány száz kilométer innen Brno. Igaz? De már nem. Ott ez teljesen furi. Aztán ugye vannak közöttünk generációk, korosztályok. Ami nekünk fura, az másnak teljesen egyértelmű. Nekem teljesen fura a mobilon a Biblia. De ma ennek a generációnak ez teljesen hétköznapi. És ugye bűn, mert a Bibliát a mobilodon nézel. Hát talán az újja, hogy van ilyen is. Isten még így is meg akarja ragadni az embert, hogy fölveszed a telefonodat, és rajta van a Biblia. Kéne olvasnom. Nem a Facebookozni kéne, lehet, hogy olvasnom, mert ott van az ikon Biblia. Most Facebook vagy Biblia? Facebook vagy Biblia? És aztán ugye van az, hogy milyen neveltetést kaptunk. Ki honnan jött? Ki mikor tért meg? Valaki már megtért gyerekkorában. Valaki megtért, mint én, 20 évesen. Valaki idősebben. Ki hogyan? És ugye hozunk magunkkal a dolgokat, amikben ezért különbözőek vagyunk, és másképp nézünk dolgokra. És másképp fogunk gondolkozni. Lehet, hogy egy másik gyülekezetből jöttél. Vannak itt jó néhányan, igaz? És hoztál magaddal valamit, ami egyszerűen beléd ivódott. Szoktam mondani, hogy néha már a géneinkben vannak. Na, így nem tudunk ellene rugózni. Kész, bennünk van. Az anyatejjel szívtuk magunkba. És egyszerűen bennünk van. És én erről így gondolkozom. Nekem ez a természetes, ez a normális. Ugye én mindig Golgotában jártam. Nekem ez a normális. Van egy gitár, egy dob, vagy valami, csörömpölünk, ez a dicsőítés. Nekem, ha zongora van, vagy valami, most voltunk olyan ökumenikus, és nem ökumenikus, hanem ilyen alliáncos héten, és ilyen, milyen? Nem az, milyennek a harmónium? Harmónium, azaz. És hát nekem ez idegen. De nem baj. Csak én másban ültem fel. Más meg abba, az Úr áldjon meg benne. De nem jobb az egyik a másiknál, vagy rosszabb. Csak egyszerűen ugye én ebben vagyok, ebben nőttem fel. És ugye nagyon lényeges, hogy ezeket a lényegtelen dolgokat, ezeket a egyebeket, amik az üdvösségünket nem befolyásolják, ezeket ne emeljük följebb. Ne adjunk egy olyan hangsúlyt neki, amit nem kéne, amit az ige sem ad. És ugye ez a 14. fejezet erről beszél. Szerintem nagyon fontos dolgokat mond itt Pál. Hadd olvassam fel az első verset. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. A hitben erőtlent. Na ki az a hitben erőtlen ember? Hát először is a hitben erőtlen ember, az nem egy bűnös ember. Tehát nem úgy kell egy hitben erőtlent, vagy egy hitben fiatalt, gyengétre tekinteni, jaj, de bűnös vagy. Ez nem azt jelenti, hogy ő bűnös, hanem azt mondja itt Pál, hogy erőtlen. Még gyengécske. Ő egy ugyanúgy megtért ember. Ő a testvérünk. De hitben erőtlen. Ugye kik lehettek ezek például abban az időben? Ugye ha például az apostolok cselekedeteit nézzük, vagy csak így gondolj be, hogy kik lehettek. Hát például zsidó emberek. Hát egy csomó zsidó megtért. És se képzeld el őket, amikor ott vannak ezek a zsidó emberek, és bemennek a gyülekezetbe, ott meg vannak mindenfélék, pogányok, zsidók együtt, és mint 2000 évvel ezelőtt mondjuk, ott állt a pásztor, mint ma itt én, és azt mondta, hogy na, emberek, utána át lehet jönni hozzánk a házunkba, és van egy kis vacsora. És mondjuk lesz csülök péknémódra. Zsidók megadottak csülök, a disznóhús, most mit tegyek, húhat? És megeszik, megeszitek a disznóhús. Mert ő ebben nőtt fel, hogy hát én nem eszek disznóhúst. És ugye most neki ez furcsa, hogy most ehetem. Nem leszek tisztátalan? Nem okoz ez problémát az Istennel való kapcsolatomban? Hát látjuk az új szövetségben, hogy semmi köze ahhoz, hogy mit eszek meg. Nem attól lesz jobb vagy rosszabb a kapcsolatom. Maximum a jólétem, hogy hogy érzem magam, hogyha túl sok csülök péknémódrát teszek, akkor rosszul fogom magam esetleg érezni. De nem Istennel, hanem magában a testemben. És ugye, ezek a zsidó emberek például, ugye ezzel biztos, hogy harcoltak. Hát az abcselben látjuk is, hogy meg kellett beszélni, hogy akkor ugye, ezek miatt az emberek előtt ugye, mit ne tegyenek. A szeretet miatt. Ne egyétek azokat a húsokat, meg így bánjatok velük, hogy a fúva holt állattól, a vértől tartózkodjatok. Mert ugye a zsidók nem tudták ezt még hová tenni. De nem azért, mert ez bűn, hanem a szeretet miatt merült a haj. Hanem a szeretet miatt. Hanem azért, mert ő még nem érti, mert hitben erőtlen, gyenge, akkor miatta nem teszem. És ezt majd látjuk a 13. verstől a jövő héten. Tehát lehettek ilyen emberek. Vagy olyan emberek például pogányok. Csak képzeld el azokat a pogányokat, akik benne voltak ilyen igazi szaftos báványimádó életben. Hát aztán volt minden. És ugye vitték az állatokat, feláldozták a báványisteneknek, és aztán utána meg azt látják, hogy a tesók, a keresztények, ott állnak a hentes előtt, és azokat az állatokat eszik, vásárolják meg, amit feláldoztak aznak az Istennek. A Biblia beszél arról, hogy ottan megeltetek azt a húst. És ez nem tesz tisztátalanná. De ugye neki, ő meg ezt összekapcsolja a régi életével, és ugye ezt nem tudja hová tenni. És persze, hát neki ilyen fúj. De én, aki ezt soha nem csináltam, hát nekem az csak egy darab csülök. Csináld meg! Jó kis csülökpéknémódra, krumplival, uff, milyen finom lesz az, egyszer majd azt fogunk csinálni. És ugye ma éppen ugyanígy megvannak ezek a hitben erőtlen emberek. Ugye jövünk be a közösségbe, megvan a múltunk, mibe éltünk, és persze hozzuk magunkkal, és hát te teszed. Jó, hát az, szerintem az bűn, mert ő abból jött, hogy függő volt valamiben, az alkoholban, a tévében, vagy sorolhatnánk. És akkor, jaj, te megiszol egy pohár bort, hát ne tedd. Hát persze neki ez ugye furcsa. De ugye a lényeg az, hogy ezekben a hitben erőtlen emberekkel azt mondja Pál itt, hogy ne bírálgassátok, azt mondja Pál, hanem fogadjátok be. Nem az a dolgunk, hogy bejön valaki, és akkor na majd én kezelésbe veszem. Ezt is nagyon szeretjük tenni. Na majd én elmagyarázom neked, hogy az nem bűn, és azt tessék tenni. Jó, és mától hazamér, és tessék vinni egy pohár volt. És kérdezed, ezt mondod egy volt alkoholistának. Mert te szabad vagy rá. Ez nagyon, nagyon probléma lenne. És én nem ítélkezni kell felette, nem bírálgatni, hanem azt mondani neki, befogadni. Befogadni őt. És ugye nagyon fontos, hogy mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy hogy na majd én ugye elmagyarázom, hogy mi itt a dörgés. És fiatalok, figyeljetek rám! Főleg fiatal hívőként az emberben ez nagyon benne tud lenni, hogy ez a lelkesedés. Ó, én tudom! Most tanultam a Biblia órán, a Peti most mondta! Sú, bejön valaki, rögtön megmondom neki. De nem neked kell megoldani, és nem neked kell őt megváltoztatnod. Mert hidd el, hogy ez nem más lesz, mint bírálgatás. És várj! Várj és nézd, hogy Isten mit tesz. Imádkozz! Imádkozz át! És ha látsz valaki ilyet, akkor imádkozz érte. Ha látsz valamit, ami szerinted nem jó az ő életében, akkor imádkozz érte. Mert sokkal fontosabb, hogyha bejön egy ember ebbe a közösségbe, ebbe a gyülekezetbe, az érezze azt, hogy őt befogadták. Nem rárontunk, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt, hanem befogadjuk. Mert ne felejtsük el, hogy ezek nem lényegi kérdések. Ha valaki egy cigivel a szájába jön be, és éppen eldobja itt az utcán, nem igó, mert nem szeretem a szemetelnek mondjuk, de ne azt mondod, hogy a cigarettázás az bűn. És különben is vedd már le azt a sok fülbevalót és azt a gyűrűt a kezed. Érted? Mert tudod, amikor, és hiszem, hogy Pál ezért is mondja, amikor valaki, amikor befogadunk valakit, az elkezd megnyílni. Az elkezdi azt érezni, hogy figyelj, hát itt engem szeretnek. Itt engem elfogadtak. Befogadtak. Itt eljövök én máskor is. Nem néznek rám. Na, mi jön az az ember, figyeld már. És akkor megbökik a másikat, hogy figyelj, hogy jött, hogy ez ide bejött. Hanem befogadjuk. Oda megyünk, és én bátorítalak, ha bejön valaki, bárhogy néz ki, bármilyen is, üdvözöljétek. Menj oda, mutatkozz be neki, mosolyog rá egyet. Üdvözöld, hogy örülök, hogy itt van. Ha más nem is telik, de tedd ezt meg. És hidd el, hogy sokkal többet érünk vele, mint azzal, hogy elkezdjük őt bírálgatni. És tudod, amikor ezt tesszük, akkor idővel az ember nyitott lesz arra, hogy meghalljon dolgokat, hogy esetleg, vagy kérdezzem, hogy mit tegyen másképp, vagy mi a véleményünk erről. És akkor Isten nyit egy ajtót, hogy elmondhass bántás és ítélkezés nélkül, hogy te hogyan vélekedsz arról, hogy Isten benned ezen a területen hogyan munkálkodott. És lehet, hogy igazad van. És lehet, hogy az neki is szükséges lesz majd. Csak emlékezz arra, hogy Jézus sem ezt tette. Hogy soha nem ítélkezett, hanem mindig befogadott. Mindig ott volt, elment, közössége volt. És ugye ez az, amit nekünk is tennünk kell. Ott lenni, közösségben lenni, befogadni. Kiépíteni ezt a kapcsolatot az emberrel. És itt most arról beszélünk, hogy nem lényeges dolgokról van szó. Hanem lehet, hogy arról, hogy bejön mondjuk egy fiatal srác, egy lány mindenféle dolgokkal az arcában, meg mindenféle dolgok a testén. Lehet, hogy dübörög a fülébe valami őrült zene, De hogyan viszonyulunk hozzájuk? És tényleg a szívében meg ott van már Jézus. Azt mondja, hogy fogadjuk be őt. Olvassuk el a második és a harmadik verset. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet. Az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Tehát itt is látjuk, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Ugye valaki szabad arra, hogy egyen, igyom. És ugye megvan rá a szabadsága. De ott azt is látjuk, hogy vannak hitben erőtlenek, akik pedig zöldséget esznek. És ugye ez egy konkrét dolog volt abban az időben, hogy ugye nem ették meg azokat a húsokat, mert ugye azt báványnak áldozták fel. De ma ezt mi is alkalmazhatjuk bármivel, amit itt elmondtam. És valaki egyszerűen fél ettől, és ugye nem meri ezt megtenni. De nagyon lényeges, amit utána olvasunk, hogy ne legyünk megbetéssel senki felé. Ne vesd meg azt az embert azért, mert ő nem teszi azt, amit te megteszel. És ugyanúgy visszafelé, ha te pedig látod azt, hogy ő megteszi, te pedig nem mered azt megtenni, vagy nem úgy élsz, te meg ne ítéld őt el. Mert ugye ez bennünk van. Ő meg nem is. Ez egyik megveti, az egyik ember megveti a másikat, a másik meg megítéli őt. És ott van a két fél, és itt viaskodnak. Hú, te milyen bűnös vagy. Ó, te meg hitben erőtelen, te kis picsúd, mit akarsz. És ugye ott van bennük ez a harag, ez a szétszakadás. Most és figyeld, mit mondott itt Pál. Hiszen az Isten befogadta őt. És ezt elfelejtjük. Mert elfelejtjük olyan gyorsan. Hogy érte meghalt az Isten. Meghalt Jézus. A Jézus vére, ő érte folytott a kereszten. És meg lett váltva. A vérével befette őt is. A gyermeke, az örököse, király, papság lett, szent nemzet, az az ember is. Én meg megvetem, megítélem, és őt már Isten befogadta. Akkor mi ne ítéljük, ne vessük őket meg. Nagyon fontos, hogy kik vagyunk mi, ki vagyok én, hogy én ezt megtegyem, hogy őt elítéljem. És amikor valaki felett ítélet akarsz mondani, vagy valakiről így gondolkozol, akkor állj meg, és csak gondold végig ezt, hogy ő érte Jézus meghalt. Hogy ő érte ugyanúgy, ahogy értem, Jézus meghalt, és az örököse Krisztusnak. És aztán utána, ha mérlegeltél, akkor esetleg mondj valamit. De azt gondolom, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor el fogunk hallgatni. Menjünk tovább, nézzük a negyedik verset. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Utána abban az időben még inkább megértették ezt, hogy itt amiről Pál beszél a negyedik versben, hogy ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Ott hétköznapi volt a szolgaság, rabszolgaság, és ugye abban az időben az Úr bármit megtehetett a szolgájával. Bármit. Semmi joga nem volt egy szolgának. Nem voltak ilyen szakszervezetek, hogy képviselték a rabszolgák jogait. Úgyhogy bármit megtehetett. Egy eszköz volt, egy tárgy volt, ahogy én ma megtehetek egy papírdarabbal bármit, amit akarok, úgy megtették abban az időben az urak a szolgájukkal. És ugye én, egy másik úr nem ítélkezhetett a másik szolgája felett. És ugyanúgy mi sem ítélkezhetünk az Úr szolgái felett. Nem az én szolgáim vagytok. Neked nem a melletted ülő a szolgája. Nem a szolgád, hanem ő Isten szolgája. Ő neki az Isten az ő ura, nem pedig te. És nem kik vagyunk, hogy mi ítélkezünk, hogy ítélkezhetünk mi egymás felett. És amikor valaki pedig megítél, ahogy Pál mondta, mi is mondhatjuk a 1 Korintus 4:3, hogy rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek meg ítéltessen meg. Tehát mi nem ítélhetjük meg egymást. Nincs rá jogunk, nincs rá okunk. Hányos lett? Jaj, esetleg. Bocsánat. Fontos közérdekű információ. Tehát nagyon lényeges, hogy így álljunk hozzá. És tudod, még egy fontos dolog, hogy látunk egy embert, és nem értünk fel egyet, és lehet, hogy igazad is van. Lehet. Hát, kicsit túl sok már ez a, nem tudom, kicsit úgy érzem, hogy én szabados ez az ember. Úgy nem tudom úgy bebizonyítani, vagy nem tudom, de úgy látom ezt az életén. Túl sokat van a Facebookon. Tényleg, szerintem ez már egy szerben buszol. És lehet, hogy igazad van. Tényleg. Már lehet. Most mindenki, aki Facebookozik, mindenki. Holnap egész nap nem fogok, egész hétvégén nem Facebook. Majd nyitsz egy másik oldalt, mi, és akkor regisztrálsz egy új néven, Gipsz Jakab. Hát itt nem veszem föl, mert látni fog. És valahogy magunkra veszük, meg akarjuk váltani ezt a világot, az embereket, és elfelejtjük azt az apró dolgot, azt a nagyon csekély apró dolgot, hogy Istennek van hatalma, hogy megtartsa azt az embert. Nem olyan nagy Isten, csak egy mindenható Isten. Őnek itt talán van némi esélye, hogy uralják az egész helyzetet. Ő egy mindenható Isten, és van rá hatalma, hogy beleszőjön egy ember életébe, és átformálja. És tudod, hidd el, hogy Isten sokkal jobban akarja, hogy emberek megváltozzanak, mint ahogy mi akarjuk azt. És az ő szándékai, azok biztos, hogy tiszták. Abban biztos nincs semmi önös érzet. Mert mi azért szeretjük, hogy na most jó, megmondtam a Facebookozóknak, és hárman letörölték magukat. Igen! És ugye szeretjük azért úgy fényezni magunkat, hogy na igen, megmondtam neki, és azt mondta, hogy igazam van. És ugye meséljük egymásnak, hogy képzeld el, elmondtam neki, és megtért belőle, és belátta, hogy nekem igazam volt. Hát ez olyan jó érzés, igaz? Így. Na igen. De Istenem meg nem ilyen. Na igen, igazam volt. És buli van a mennybe. Végre belátta őt. És csak így bíz Istenbe, és imádkozz. Hiszem, hogy a mi feladatunk az, imádkozzunk. És lehet, hogy Isten használni fog. Csak így légy te ebben nyitott, de ne te akarj. Ne, és tényleg vigyázzunk a szívünkre, mert sokszor ilyen rossz szándék vezet, rossz motivációnk van ebben. Nem kell neked mindenkit meggyőzni és átformálnod. Isten sokkal jobban akarja. És ráadásul hatalma is van rá, nem úgy, ahogy nekünk. Ő megteszi, és teszi. Menjünk tovább, olvassuk az 5-6-os verset. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az Isten, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. És ugye Pál újból most felemel egy másik témát. ami abban az időben, és talán ma is nagyon fontos volt. Valaki ugye megkülönbözteti a napokat. A napok, az ünnepnapok különböző megítélése leesnek. Egyszer Esztergomban valakinek rosszul esett, hogy mondjuk pünkös napján, nem a pünkösdő volt prédikáció. Valakinek fontosak a napok, az ünnepek, valakinek meg nem. Mi például már évek óta 23-án szentestézünk. És lehet, hogy sokan megmondták, hogy hol a 23-án? De kászat vagyunk. De lett is látunk egy alapelvet, hogy mi az, ami vezérelje minket. Ugye tegyük az Úrért, és tegyük hálával. Ha én megtartok egy napot, vagy eszek, vagy iszok, vagy nem eszek, vagy nem iszok, vagy nem tartok meg egy napot, egy ünnepet, tegyem azt az Úrért. Tegyem azt azért, mert amit teszek, vagy ahogy élek, az engem megállt, és engem közelebb visz az Istennel való kapcsolatban. Nem azért teszem, hogy mert ez egy szokás. Nem azért teszem, hogy felfúvalkodjak, vagy hogy felhívjam magamra a figyelmet, hogy én milyen vagyok. Ó, én megtartottam ezt az ünnepnapot. Hanem azért tegyed, mert Isten mondta neked, és az közelebb visz téged Istenhez. Mert az megáll téged. Az Istennel való járásodban az egy jó dolog. És azért, mert ezen keresztül te épülsz, és a hasznodra van. És ezért tegyél, vagy ne tegyél dolgokat. Nem azért, mert valaki ezt mondta, ne valami nyomás miatt, ne azért, mert azt gondolsz, hogy majd ettől én jobb keresztény leszek. Hú, én megünnepeltem a karácsonyt. Most Isten biztos, hogy nagyon örül ennek, hogy megünnepeltem a fia születésnapját. Ne ezért tegyük, nem valami üres vallásos cselekedetként. Ugye elmennek emberek évről évre ilyenkor a templomba, és azt gondolják, hogy ettől jobb lesz. De ez nem igaz. Ez csak egy üres dolog. És amit még itt mond Pál, hogy tegyük ezt hálával. Hogy amit teszek, vagy ahogy élek, azt örömmel tegyem. Ugye nem azért, mert valami őrült nyűg az már rajtam. És csak szenvedek benne, húzom magam után is, teszem, mert már szoktuk, de utálom az egészet. Akkor ne tedd. Nem azért tedd, mert az jó. Mert hála van a szívedben. Mert örömöt okoz. És dicsőíted ez miatt az Urat. Egyszerűen csak kérd el Istentől, hogy mi az, amit ő akar neked adni ezekben. Menjünk tovább, olvassuk a 7-estől a 9-es versig. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úrai vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Hát jó dolgokat feszeget itt Pál. Ugye ki az, aki uralkodik bennünk? Jézus halálának, a váltságának a következménye az is, hogy ő uralkodik bennünk. Amikor mi megtérünk, akkor azt mondja Pál a Galata levélben, hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Hogy nem én vezetem az életemet, hanem Jézus. És nem én uralkodok, hanem ő uralkodik bennem. És ugye ez nagyon lényeges dolog, hogy kinek élünk. Mert azt mondja Pál, hogy senki sem él közülünk itt önmagának. Senki sem hal meg önmagának. Mert ha meghalunk, senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ugye valahogy ezt kéne bennünk lenni, hogy ő van a központban, és ő vezet, ő uralkodik én bennem. És minden, amit teszek, vagy nem teszek, azt azért teszem, mert ő mondja, mert ő akarja azt. És nem azért, mert ez az én célom, ez az én vágyam, hanem azt nézem, amit ő akar. És tudod, összekeverjük, hogy így lép szabad ebben tényleg, hogy azért teszem ezt, mert ez az Úr, mert az Úr ebben vezet engem, és így vezet engem. És nem az emberek elismerését keresem, nem az emberek sztárolását, hogy ők felemeljenek, hanem Isten akaratát. Hogy én azt akarom, hogy ő uralkodjon bennem. És nem emberek emberek uralkodjanak rajtam. És ugye bennünk van ez a hajlam, hogy visszavegyük az uralmat Istentől. És azt mondjuk, hogy na, vegyem meg az én akaratom. De hát nézd meg, hogy ki uralkodik az életedben. Ki van ott a központban. Tegnap, amikor voltunk egy alkalmon, nagyon tetszett, hogy és amikor feltámadt, megjelent a szoba közepén. Feltámadt Isten, bement a tanítványokhoz is, ott a szoba közepén megállt. Ő volt a központban. Ő akar lenni a központban. Ő akar lenni az Úr. De minket mi vezet? Mi motivál? És tényleg sokszor felveszünk ilyen elvárásokat, olyan idegen dolgokat, amiket Isten nem akar az életünkre. És engedd, hogy ő vezessen, és ő uralkodjon az életedben. És hiszem, hogy ő növekedést, épülést akar az életedre. És itt ne felejtsd el, hadd említsen meg újra. Nem lényegi dolgokról beszélünk. És ne forgass ki az üzenetet. De engem úgy megállt, amikor egy nem hívő lánya vagy fiúval járok. Vagy amikor berúgok. Ne forgass ezt ki, mert az nem állhat meg, mert az bűn. Tehát így, ami bűn, az ott van az igében, és az egyértelmű. Ne legyél fel a másikában, hihetlennel. Magyarázd meg, hogy ez másképp van. Én nyitott vagyok. Az nem fog megáldani. Az biztos vagyok benne, hogy nem fog megáldani. De az, amit Isten akar, hogy ő uralkodjon az életedben, az meg fog áldani. És így, csak így bízd ezt az Istenre. És így ne félj ettől. És fejezzük be a 10-es és a 11-es verssel. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindjárt oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert meg van írva. Élek én, és így szól az Úr. Bizony, előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikük maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Vigyázz a szavadra, a szívedre. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan meg fognak lepődni, hogy milyen dolgokban igazuk volt, és nem volt igazuk. És álljunk, lépjünk hátra, és hagyjuk Istenre az ítéletet. Nincs rá jogunk, felhatalmazásunk, hogy megítéljük egymást. Vagy megvessük a testvérünket. Mindjárt meg fogunk állni Isten előtt, és ő majd meg fogja ezt tenni helyettünk. És ne vegyük át Istennek a feladatát, vagy a szerepét. És tudod, nagyon szomorú, hogy ezt sokszor megtesszük. És ugye ez okoz szakadásokat. Akkor elkezdünk ítélkezni és bírálkodni. bíráskodni mások felett. És higgyük el ezt, higgyünk Istenben, hogy ő uralkodik, az felett az ember felett is. Van hatalma őt megváltoztatni. És a mi feladatunk nem az ítélkezés, nem a bírálgatás, hanem imádkozzunk, várjunk az Úrra. És amikor ajtót nyit, akkor használni akar, akkor lépjünk ezen be. De amíg nem, addig ne tegyük. És újból, ugye itt nem lényegi dolgokról beszélünk. És ne emeljük fel ezeket lényeges dolgokká. Ne emeljük fel olyanná, ne tegyük olyanokká ezeket, mint azt mondjuk valaki, hogy ő nem is keresztény. Azt látom, hogy a gonosznak egy nagyon jó eszköze ez, hogy keresztények között ilyen széthúzást és ilyen vitát vagy viszályt okozzon. És nagyon szereti a gonosz összeugrasztani a keresztényeket. Mert amikor összeugrasztja, akkor mi egymással kezdünk el foglalkozni, és nem azzal, amire el vagyunk hívva. Nem azzal, ami a feladatunk. Hogyha látsz ilyen kalandfilmeket, vagy nem tudom, akkor ugye szereti támadó fél összeugrasztani azt, akit megtámadnak. Valami széthúzást okozni közéjük. Ő ezt mondta, ő meg azt mondta. Láthatok például a Braveheartot, a Rettenthetetlent, ugye a Mel Gibson filmet? Vagy a William Wallace. Nem láttad? Na hát. Na, Paranzi látták. Nagyon jó film. És ott is az angol király mit tesz? Ugye a lázadókat, akik fellázadnak a szabadságukért, összeugratja őket. Megvesztegeti őket. Ígér nekik pénzt, hatalmat, földet. És ugye oda teszi beléjük ezt a széthúzást, a gyűlöletet, az elválasztottságot. És ugye ezért nem is tudnak győzni. Csak akkor, majd később a történelemben, amikor tényleg összefognak. És gonosz, ez nagyon jól teszi, nagyon jól csinálja, tehát nagyon ügyesebben. Nagyon ilyen súnyi, alattomos módon jön és viszálytámaszt. És ezeket a lényegtelen dolgokat, ezeket a másodlagos dolgokat, vagy az egyéb dolgokat felemeli lényeges dolgokká. És ugye ezzel elkezdünk egymással foglalkozni, elkezdjük egymást ítélni, és szépen eljövünk a csatamezéről, szépen nem azzal foglalkozunk, hogy mi van a hitetlenekkel, hanem azzal, hogy mi van ő vele. És elkezdjük őt ítélni, bírálgatni. És nem azért imádkozunk, hogy mi van azzal a hitetlen munkatársal, szomszéddal. Nem azon imádunk, gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk felé szolgálni, hanem azzal, hogy itt hogyan álljon meg a helyemet. Tudod, a harcunk nem egymás ellen van, hanem a gonosz ellen. És csak vigyázzatok, vigyázzunk a szívünkre, és legyünk nagyon éberek ebben. Tudod, tanuld meg, és fogadd el, hogy nem kell mindenben győznöd. Nem kell minden vitában győznöd. Nem kell mindig úgy hazamenned a gyülekezetbe, hogy ma megint én győztem. 5-0. 5-0 a Peti javára. Oh. Fú, már 5-4, fú, most össze kell magam szedni. Én nagyon sokszor így voltam barátaimmal. Mindig nekem kell, hogy legyen az utolsó szó. Mindig enyém kell, hogy legyen. És megtanultam, hogy ez egy nagyon rossz taktika. És nagyon rossz felé vezet. Tanulj meg veszíteni. Tanulj meg elveszíteni csatákat, vitákat. És azt mondja Jeremiás síralmai 3.26, hogy jó várni és megadással lenne az Úr szabadításáig. Sokkal jobb, amikor Isten szabadít, mint amikor mi hozzuk a szabadítást. És így merj veszíteni, azért, hogy győztes lehess. Merj veszíteni. És Pál is azt mondta, ha valamiben másképp értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Ha valamiben nem értesz egyet, Isten meg fogja mutatni. Ha a szíved tiszta, nyitott, rendben vagy, meg fogja mutatni. De addig merj veszíteni te. Akkor hagyd, hogy a másik győzzön. És te leszel a győztes. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük, hogy itt vannak benne ezek a gyakorlati dolgok, amik elképesztően fontosak az életünkre.